Послання до євреїв. Розділ 8. Головна ж річ нашої бесіди та, що ми маємо такого архієрея, який воссів на небі по правиці престола величі. Маємо служителя святині і справжнього намету, що його Господь спорудив, а не чоловік. Усякий бо архієрей настановляється на те, щоб приносити дари і жертви. Ось чому і він мусить щось мати, щоб принести. Тож якби був на землі, він не був би навіть священником, бо є вже інші священники, які приносять дари за законом та служать образу і тіні небесної святині, згідно за словом, як про те повчив Господь Мойсея заздалегідь, коли той збирався будувати намет. «Гляди, – мовив, – зроби все за зразком, який тобі був показаний на горі». Тепер же Христос осягнув остільки вищого служіння, оскільки Він – посередник кращого завіту, що заснований на кращих обітницях. Коли б же той перший завіт був бездоганний, то не було б місця для другого. Бо Господь, докоряючи їм, каже: «Ось надходять дні, – мовить Господь, і я укладу з домом Ізраїля і з домом Юди новий завіт. Не за завітом, що я уклав був з їхніми батьками в день, коли я вхопив їх був за руку, щоб вивести з єгипетської землі. А що вони при моїм завіті не зосталися, то і я їх занихаяв, говорить Господь. Ось той союз, що я заключу з домом Ізраїля. По тих днях, каже Господь, я, поклавши мої закони їм в розум, напишу їх у них на серці і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. Ніхто не матиме потреби навчати свого співгромадянина, ніхто свого брата, кажучи: «Пізнай Господа». Усі бо вони, від найменшого до найбільшого, будуть мене знати, бо я буду милостив супроти їхньої несправедливості, і їхніх гріхів не буду згадувати більше. А коли каже «новий», то об'являє перший старим. А що передавнене і застаріле, те близько заникнення.